Panax, jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia i jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Sejmie trwa pierwsze czytanie uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. Pułkazow powrócił na front, szczegóły zna nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jest upalnie, będzie burzowo, za chwilę szczegóły ostrzeżeń synoptyków. Sejm rozpoczął pracę nad uchwałą zarządzającą referendum ogólnokrajowe. Szczegóły projektu przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą przedstawił poseł PiS-u Marek Ast. Komisja Ustawodawcza proponuje projekt zgodny z wnioskiem przedstawionym przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej, wnioskiem rządowym. W artykule pierwszym tej uchwały stanowi, że Sejm zarządza referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Referendum ma się odbyć 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Pytania dotyczą stosunku do wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podwyższenia wieku emerytalnego, mechanizmu relokacji migrantów, a także likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Pułkazow broniący Mariupola został odbudowany i wrócił na front, poinformował rzecznik Ukraińskiej Gwardii Narodowej Mykoła Urszanowicz. Jednostka straciła zdolność bojową w maju zeszłego roku, gdy jej żołnierze złożyli broń i trafili do rosyjskiej niewoli. Obrońcy Mariupola poddali się agresorowi na wyraźne żądanie komendanta miasta, który chciał w ten sposób ocalić cywilów i rannych żołnierzy. Rosyjski agresor przez ponad 2 miesiące bombardował miasto i rzucał do szturmu jednostki doborowe. Poddaliśmy się, żeby ratować ludzi, powiedział polskiemu radiu żołnierz pułku Azow Hennadij Starczenko. Co stało się? Nie chcieliśmy, ale wykonywaliśmy rozkaz głównodowodzącego, szefa garnizonu Mariupol. Ukraińska Gwardia Narodowa poinformowała, że pułk Azow został ponownie sformowany i walczy na froncie, zadając agresorowi znaczące straty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś znów musimy uważać nie tylko na upały, ale i na burze. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniejsze ulewy wystąpią na południowym zachodzie i na wschodzie kraju. Burze spodziewane są już teraz, mają zaniknąć dopiero przed północą. Nad obszarem Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Opolszczyzny, a także w województwie lubelskim, na wschodzie województwa mazowieckiego i południu województwa podlaskiego. Burzą będą towarzyszyć na ogół silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale w obszarach podgórskich Sudetów może to być nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy w trakcie burz. Porwy wiatru w czasie burzy mogą zbliżać się do 70 km na godzinę, przypominają synoptycy. Rozpoczął się drugi etap konkursu 10 kroków na Księżyc, organizowanego w ramach audycji Lata z Radiem. Zwycięzca dołączy do międzynarodowej 6-osobowej załogi, która weźmie udział w symulacji lotu na kosmos. Półfinaliści przybyli dziś do siedziby Polskiego Radia w Warszawie, by stanąć przed specjalną komisją ze środka Lunares, organizatora symulacji lotów kosmicznych. Przeszli testy i rozmowy m.in. z psychologiem. Do drugiego etapu zakwalifikowała się m.in. pani Maria Malanowska z Krakowa. Przede wszystkim ekscytacja, bo nie spodziewałam się, że mi się uda przejść aż tutaj. To raczej wcześniej była zabawa. No i taka malutka nadzieja, że może się uda być w tej analogowej misji. Ja w ogóle zobaczyłam w zeszłym roku, że mamy w Polsce habitat Lunares i byłam niesamowicie zainteresowana. Sprawdzałam, czy mają dni otwarte, ale akurat nie mieli. No i potem się nagle, lubię słuchać Lata z Radiem i nagle słyszę, że jest konkurs habitatu Lunares i Lata z Radiem i powiedziałam, wow, no to ja muszę wziąć im udział. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy musieli odpowiedzieć na blisko 40 pytań związanych z szeroko pojętym wszechświatem. Zwycięzcę konkursu poznamy 31 sierpnia. Baza Lunares to jedyne tego typu miejsce w Europie. Zlokalizowana jest na dawnym lotnisku wojskowym w Pile, gdzie w hangarze, w którym niegdyś znajdowały się samoloty bojowe, obecnie mieści się symulator lotów w kosmos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wciąż bardzo ciepło do końca dnia i nocą, ale będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, no i możliwe burze z gradem, te najsilniejsze na wschodzie i na południowym zachodzie. To nocą, do tego wysoka temperatura od 14 stopni na Pogórzu do nawet 21 w centrum i na wschodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też pogoda dynamiczna. To oznacza, że będzie słonecznie, upalnie, ale też przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najmocniej popada na południu i na południowym wschodzie. Jutro od 23 stopni na Podhalu, 27 na zachodzie, 30 na południu i wschodzie, a najwyższa temperatura w centrum do nawet 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 17, przed 17 mówiliśmy o planach rozwoju elektromobilności. Państwo w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Ja mam spalinowy i mam zasięg 1000 kilometrów. Jak mi się paliwo skończy, to tracę na to, nie wiem, 5-8 minut. Elektryka jakby wejdzie, oczywiście, ale na razie to jest to jakaś zabawa dla hobbystów. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. I don't know what to 10 minut po godzinie 17 wracamy do tego, o czym mówimy dziś w audycji popołudniowej, do tego, o czym mówiliśmy w serwisie. Sejm pracuje nad wnioskiem rządu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Głosowanie w tej sprawie, w sprawie uchwały ostatecznego kształtu referendum przed nami, zatem przenosimy się na Wiejską. Jest tam Karol Surówka. Witam cię w Trójce. Co w tej chwili dzieje się w Sejmie? No w tej chwili w Sejmie mamy kolejną już rundę debat na temat referendum. Pierwszą mieliśmy przed południem, kilkanaście minut temu mieliśmy pierwsze czytanie. Marszałek Sejmu zdecydowała o tym, żeby przyspieszyć pracę nad tym wnioskiem i przejść od razu do drugiego czytania. Teoretycznie nie jest to konieczne, żeby posłowie jeszcze raz zabierali głos, no ale musimy pamiętać, że jest to jedno z ostatnich posiedzeń przed wyborami, no i w kampanii wyborczej każda okazja do tego, żeby jeszcze raz wyjść na mównicę, jest wykorzystywana. Więc po raz kolejny słyszymy no w zasadzie te same argumenty. Tutaj na sali obrad posłowie raz jeszcze dyskutują, no i zaraz za kilkanaście minut powinniśmy już przejść do głosowania. Ale słyszeliśmy wcześniej zapowiedzi poszczególnych klubów i kół odnośnie do tego, jak będą głosowały, więc mamy już pewne wyobrażenie. To znaczy oczywiście Zjednoczona Prawica, Kukiz 15 i Polskie Sprawy zagłosują za, a to wystarczy, by prace nad referendum były kontynuowane. W klubach opozycyjnych znacząca większość posłów zapowiada głosowanie przeciwko referendum, ale to będzie zbyt mała liczba głosów, żeby zablokować ten wniosek. Tak jak mówiłem, przed głosowaniem mieliśmy jeszcze jedną rundę debaty na sali plenarnej i ponownie nie brakowało emocji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przekonywał, że rząd nie organizuje referendum, tylko, i tutaj cytuję, próbę prowadzenia kampanii z ominięciem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej. Posłuchajmy. 15 października jedyne pytanie referendalne. Prawdziwe brzmi, czy chcesz odsunąć najbardziej szkodliwe rządy po 89 roku od władzy? Czy chcesz odsunąć tych, którzy grabią polskie lasy? Czy chcesz odsunąć tych, którzy odpowiadają za katastrofalny stan polskiego rolnictwa? Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast odpowiedział, jak mówił, jeśli opozycja byłaby prawdziwie demokratyczna, to poparłaby wniosek o referendum. Polityk nazwał ogólnokrajowy plebiscyt świętem demokracji i wyborem w najważniejszych dla Polski sprawach. A może jesteście jednak za hurtową wyprzedażą majątku narodowego, bo jesteście przecież przeciwni zadaniu pytania o wyprzedaż majątku narodowego. Prawdopodobnie jesteście przeciw, ponieważ na wszystkie cztery pytania musielibyście odpowiedzieć tak i w ten sposób prowadzić kampanię referendalną. Opozycja wnioskowała o dwie rzeczy. Po pierwsze, o odrzucenie wniosku rządu o przeprowadzenie referendum, a po drugie, jeśli już referendum ma się odbyć, no to w innym terminie. 12 listopada to był ten termin, który został wskazany przez klub Polska 2050. No te dwa wnioski raczej nie mają szans na przetrwanie głosowania. One prawdopodobnie nie uzyskają pod wymaganej większości głosów. Dodam tylko jeszcze, że debata nad referendum to nie ostatni emocjonalny moment tego posiedzenia Sejmu, dlatego że jeszcze przed nami dzisiaj jest jedno emocjonalne głosowanie nad uchwałą w sprawie zwalczania zewnętrznych ingerencji w proces wyborczy w Polsce. I to już w najbliższych minutach. Teraz drugie czytanie, a już potem posłowie będą głosować nad uchwałą dotyczącą ostatecznego kształtu referendum w dniu wyborów Sejmu, relacjonował Karol Surówka. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 17. Kontakt z nami na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i smsowo. A jeżeli chodzi o to głosowanie w Sejmie, będziemy Państwa na bieżąco informować na temat tego, co dzieje się na Wiejskiej. Free. Now that ain't working, that's the way you do it. W audycji popołudniowej na zegarze remis 17.17, a my między innymi o rozwoju elektromobilności. Dwie dwójki i siedem trójek. Pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu, jak się zachwycaliśmy plastikami, płaszczami do nylon i tak dalej, koszulami. I co dzisiaj z tego mamy? Katastrofę ekologiczną. Za kilkadziesiąt lat taki sam problem dotknie właśnie samochody elektryczne. Te ogniwa będą walały się, nie wiem, po całym świecie. Emocjonujący temat. Emocji nie brakuje w Sejmie, nie brakuje także w sporcie. O tych emocjach piłkarskich powiemy już za chwilę. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Sejm przyjął w pierwszym czytaniu uchwałę o zarządzaniu na 15 dzień października referendum ogólnokrajowego. Izba przystąpiła do drugiego czytania projektu. Oczywiście śledzimy, co dzieje się na Wiejskiej. Tych emocji nie brakuje. Kibiców piłkarskich czeka dziś wieczór wypełniony meczami europejskich pucharów, a konkretnie chodzi o kwalifikacje do Ligi Konferencji i spotkania z udziałem Pogoni Szczecin, Legii Warszawa czy Lecha Poznań. Będą to rewanże w trzeciej rundzie kwalifikacji, a piłkarski wieczór rozpocznie się już za nieco ponad pół godziny, co zapowiada Robert Grzędowski. Jako pierwsza wyjdzie dziś na boisko Pogoń Szczecin na rewanż z belgijskim Gent i będzie to mecz o honor, bo po przegranej 0-5 w pierwszym wyjazdowym meczu portowcy na nic więcej niż pozytywne pożegnanie z pucharami liczyć nie mogą. Zdradza to zresztą ton wypowiedzi pomocnika Pogoni Aleksandra Gorgona. Oczywiście wiemy, że po pierwszym meczu w Belgii szanse na awans są prawie że zero, ale każdy następny mecz dla nas jest najważniejszym meczem. Chcemy znowu wrócić na naszą taką ścieżkę, gdzie można było oglądać dobrą piłkę nożną tutaj na Pogoni i jesteśmy tego też winni tym ludziom, co w trakcie tygodnia w czwartek o 18 na ten mecz przyjdą. Sytuacja Pogoni jest to tyle komfortowa, że po wygranej piłkarze zostaną pochwaleni za godne pożegnanie z pucharami, a jeśli znów przegrają, to i tak po cichu, w cieniu spotkań ważniejszych z punktu widzenia walki o awans. Już o 19 w Wiedniu rozpocznie się mecz Legii z miejscową Austrią. W Warszawie wojskowi przegrali 1-2, ale zdaniem trenera Kosty Runiaicia nie stoją przed rewanżem na straconej pozycji. Oczywiście po zwycięstwie w Warszawie na papierze Austria Wiedeń jest faworytem. Za nami jednak dopiero pierwsza połowa tego dwumeczu. Teraz będzie druga, decydująca. W pierwszym spotkaniu stworzyliśmy sobie wiele szans, których nie wykorzystaliśmy, a straciliśmy bramki po naszych błędach. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że możemy wykorzystać swoje szanse, wygrać i odwrócić losy dwumeczów. Wir werden alles dafür tun, natürlich, um morgen das Spiel zu gewinnen und auch eine Runde weiterzukommen. Skuteczność będzie kluczowa, a nie jest ona w tym sezonie najmocniejszą stroną Legii Warszawa. W meczach o stawkę piłkarze ze stolicy wykorzystali 12 z 69 strzałów. Cóż, przed rewanżem tracą jednego gola do rywali, więc sprawa awansu i tak wydaje się otwarta. Podobnie w ostatniej parze, choć tu z zaliczką polskiego zespołu. Lech Poznań w pierwszym meczu wygrał u siebie ze Spartakiem Trnawa 2-1. Trener kolejorza John van den Brom. Tydzień temu zagraliśmy dobrze. Oczywiście to źle, że straciliśmy gola, ale przecież wygraliśmy 2-1 i mamy jednobramkową zaliczkę. Spodziewam się, że rywale zagrają dużo bardziej ofensywnie niż w Poznaniu. Z analizy wynika, że są w stanie to zrobić, ale my nie możemy tylko bronić tej jednej bramki przewagi. Nie wierzę w takie działanie. Musimy grać o zwycięstwo i starać się strzelać gole. Lech niestety także nie bryluje, jeśli chodzi o skuteczność. 12 na 71 strzałów Lechitów wpadło do siatki rywali w meczach o stawkę w tym trwającym sezonie. Ale Lech teoretycznie strzelić dziś gola w Trnawie nie musi, a jeśli wbije choćby jednego, to znacząco zwiększy swoje szanse na awans. Scenariusz spotkania może być bardzo podobny do wtorkowego meczu Rakowa z Arisem Limassol. Raków też miał jednego gola zaliczki przed rewanżem i choć bronił się niemal przez całe spotkanie, wygrał 1-0 i awansował. A to najważniejsze. Początek meczu Spartak Trnawa Lech Poznań o 20. No to pozostaje nam mocno trzymać kciuki. Dziś Legia, Pogoni, Lech zagrają kolejne spotkania w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jak słyszeliśmy, chyba największe szanse na awans do kolejnej rundy ma Lech Poznań, ale mocno trzymamy kciuki za wszystkie drużyny i oczywiście te spotkania będziemy dla Państwa relacjonować. Zachęcamy do pozostania z nami. 25 minut po 17.

Usuwanie ma odbyć się razem z wyborami parlamentarnymi, czyli 15 października. Pytania dotyczą stosunku do wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw, podwyższenia wieku emerytalnego, mechanizmu relokacji migrantów, a także likwidacji bariery na granicy z Białorusią. Obecnie trwa drugie czytanie. Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że udało się zapobiec planowanym atakom terrorystycznym w kraju. Ulf Kristersson, pytany o szczegóły, ujawnił jedynie, że aresztowano ludzi zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Przypomniał natomiast o wysuwanych przez grupy islamistyczne, w tym Al-Kaidę, groźbach wobec Szwecji. Mają one związek z tym, że w ostatnim czasie w Sztokholmie miało miejsce kilka akcji spalenia Koranu. Arcydzieła muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnych artystów zabrzmią na rozpoczynającym się już jutro w Warszawie 19. Międzynarodowym Festiwalu Chopin i jego Europa. Minister kultury Piotr Gliński podkreśla, że to bardzo ważne wydarzenie. To jest festiwal wymyślony, żeby oprócz o Chopinie i jego dziele opowiadać także o kontekstach, o inspiracjach największego polskiego kompozytora, ale także o szerszych kontekstach, także o kontynuatorach. I program tegorocznego festiwalu też jest w ten sposób skomponowany. Głównym partnerem wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. W tym roku na antenie Dwójki znajdzie się większość festiwalowych koncertów. To był skrót serwisu Trójki. Serwis za 27 minut o 18, a już teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I tym razem lekka atletyka na początek. W Międzyzdrojach dopiero co zakończył się meeting Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Co ciekawego wydarzyło się w zawodach, opowie obecny na miejscu Dariusz Urbanowicz. Halo Darku. Witam serdecznie. W skoku o tyczce najlepszy okazał się, zgodnie z przewidywaniami, Piotr Lisek. Trzy próby, co prawda strącone na 5,80, zaliczony wynik 5,65, no ale warunki były bardzo trudne na plaży w Międzyzdrojach. Silne podmuchy wiatru, skoczkowie biegali z wiatrem, z kolei skoczkinie w dal biegały pod wiatr. Jak powiedziała zwycięzczyni konkursu Magdalena Bokun, de Domo Żebrowska, która osiągnęła wynik 5,82, że już dobiegając ze swoim bardzo długim rozbiegiem, 40-metrowym do skoczni, do odbicia, no to już była mocno zmęczona. 5,82 to metr bliżej niż jej życiówka, więc nie o wyniki chodziło, ale o to, aby wyjść do ludzi. I też taka koncepcja przyświecała konkursowi w pchnięciu kulą, w którym startowało wiele gwiazd, nie tylko sportu, ale również sceny. No i wygrał Zdzisław Hoffman, mistrz świata sprzed 40 lat w trójskoku, 12 metrów z hakiem, ale wynik był kwestią wtórną. Tu chodziło o oddanie hołdu wybitnym polskim sportowcom, Władysławowi Komarowi, Tadeuszowi Ślusarskiemu, no i dołączonej do tego grona, tego trójmemoriału, Irena Szewińska. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Międzyzdrojów. Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy za relację Darkowi. Kibice piłki nożnej w kraju powiedzieć, że przebierają nogami, byłoby przesadą, ale na pewno czekają na rewanżowe spotkania naszych klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Piłkarze Pogoni niestety mają czysto matematyczne szanse na awans do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Przegrali przed tygodniem w Belgii z Chętem aż 0-5. Odrobienie takich strat, bądźmy szczerzy, jest misją niemożliwą. Mecz Portowców od 18. Godzinę później Legia Warszawa rozpocznie w Wiedniu spotkanie przeciwko Austrii. Rozpocznie na Musiku. Uległa u siebie w pierwszym meczu 1-2. Jeśli chodzi o Legię, widzieliśmy w Warszawie Austrię, która w sposób naprawdę znakomity pracowała przez 90 minut na to, żeby wywieźć ten korzystny wynik. Że znakomicie biegają, są świetnie przygotowani motorycznie do takiej gry, że Legia nie bardzo mogła sobie poradzić z bardzo agresywnie kryjącym i bardzo agresywnie atakującym przeciwnikiem. Także nie będzie na pewno łatwo również w meczu rewanżowym. Ekipę Austrii Wiedeń słusznie komplementował były selekcjoner naszej kadry, Jerzy Engel. Dziś kopom jeszcze piłkarze Lecha w Trnawie ze Spartakiem po zwycięstwie w Poznaniu 2-1 i chyba o nich powinniśmy niepokoić się najmniej. Czy o naszych koszykarzy w jutrzejszym meczu z Estonią także? Stawką spotkania w Gliwicach będzie finał turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na razie nic nie zrobiliśmy. Wygraliśmy 3 mecze i można powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy, bo cały czas ten cel jest przed nami i go gdzieś gonimy. Przytomnie zauważył jeden z filarów naszej kadry, Michał Sokołowski. Przytomnie, bo żeby awansować na Igrzyska, trzeba wygrać ten turniej i bardzo dobrze wypaść w kolejnym obsadzonym dużo silniejszymi drużynami. Kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że dzisiaj w Cincinnati o 19 swoje mecze rozpoczynają Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. pokaż dłonie. A, faktycznie trzyma, kciuki dobrze. Teraz o pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Najmocniej popada na południu kraju. Jutro od 23 stopni na Podhalu, nad morzem 25, na zachodzie 27. Gorąco na południu i wschodzie 30, a upalnie w centrum. Jutro nawet do 32 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej dziś zastanawiamy się nad sensem rozwoju elektromobilności w obecnym kształcie. Sukces będzie wtedy, podjeżdżam na stację, wyciągam baterię wielkości powiedzmy dzisiejszego laptopa z bagażnika, idę do stacji, płacę tam 20, 50, 300 zł, zabieram wymienną taką samą baterię, wkładam i jadę dalej. I wtedy ta elektromobilność będzie miała jakiś sens. No dzisiaj to jest naprawdę paradoks. Szybko, sprawnie i bez nerwów. No o ile ktoś przed nami w kolejce nie będzie stał za hot dogiem i oczywiście obowiązkowo na fakturę. Już za chwilę gratka dla miłośników lotnictwa. Szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek. Dzieci z bólem bez. Na tropach jedni, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek. Dzieci z bólem B, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty z Romek i Atomek. Dzieci z bólem B, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Minut pozostało do godziny 18. Trwają ostatnie przygotowania do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Impreza wraca po 4 latach przerwy i odbędzie się w następny, ostatni weekend sierpnia na niebie. Widzowie zobaczą ponad 100 samolotów. Chcemy poprzez to wydarzenie zachęcać młodych Polaków do wstąpienia do sił zbrojnych, ale są także inne cele, mówi dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Wiesław Kukuła, który razem z dziennikarzami obserwował dziś treningi pilotów w Dęblinie. Chcemy oddać hołd naszym wspaniałym poprzednikom z polskiego lotnictwa. W tym roku mija 90 lat od rekordowego przelotu nad Atlantykiem kapitana Stanisława Skarżyńskiego. To jest jakby jeden pierwszy nasz zasadniczy cel. Drugi nasz cel to pokazać polskiemu społeczeństwu, gdzie dzisiaj jest polskie lotnictwo i w jakim kierunku zmierzamy. Zobaczycie Państwo wszystko, co najnowocześniejsze w siłach powietrznych Polski, ale również naszych partnerów z NATO. Pułkownik Gąbiowski, szef grupy organizacyjnej Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Airshow. Jeżeli chodzi o jakieś takie smaczki, mogę powiedzieć, że w powietrzu będzie jakby zmiana warty, czyli samolot MiG-29 przyleci razem z samolotem FA-50 i przekaże swoje dowodzenie w powietrzu nowoczesnej platformie FA-50. Na ziemi będzie stał samolot, który przyleci bezpośrednio ze stanu Illinois. Jest to samolot KC-135, do którego będą mogli wszyscy wejść. Będzie też stała makieta samolotu F-35. Jest to makieta, a jednocześnie symulator lotów, który specjalnie do nas przylatuje z Azji. Generał brygady Grzegorz Ślusarz, dowódca 4 skrzydła, a zarazem dyrektor pokazów Airshow 2023 Radom. Program mamy zapięty, naprawdę każda minuta wykorzystana w powietrzu. Dla nas lotników będzie to festiwal podniebny. Na co dzień piloci, którzy wykonują misje pokojowe, bojowe w kraju i za granicą naszego państwa, będą pokazywać swój kunszt w powietrzu. Drodzy Państwo, będziecie mieli okazję przyjść, porozmawiać po takim pokazie z pilotem, jaka to jest jego pasja, co spowodowało, że wstąpił do sił powietrznych. To jest jedyna niepowtarzalna szansa. Za chwilę, Szanowni Państwo, zobaczycie trening pilotów już wyszkolonych na samolocie M346. Pokaz w Radomiu będzie pierwszy w Polsce. Nigdy do tej pory nie było robione demo solo na M346 przez polskiego pilota. Podpułkownik Marek Kejna, 41. Baza Lotnicza Dęblinia. Jakie manewry master pokazuje? Gwałtowne nabory wysokości z przejściem w zakręt, przejście na tak zwany przewrót, czyli zejście z dużej wysokości do małej, z lotu odwróconego. Oczywiście zakręty z dużym przeciążeniem na małej wysokości. W tej chwili właśnie obserwujemy zakręt z dużym przeciążeniem. Przeciążenie w tym zakręcie to jest 8G, także tutaj naprawdę ciężka praca ze strony pilota, bo to jest kilkadziesiąt sekund wytrzymać przeciążenie 8G. W tej chwili wszedł do naboru wysokości z dwoma półbeczkami i przejście na zniżanie. Moja ksywka służbowa Chudy. Jestem pilotem w 41. bazie lotnictwa szkolnego, pilotem, instruktorem. W dniu dzisiejszym miałem okazję wykonać trening na samolocie M346 wariant wysoki, który przygotowaliśmy na międzynarodowe pokazy lotnicze w Radomiu. Najtrudniej to wycelować w punkt centralny, bo jednak prędkość tutaj jest dosyć duża i żeby to wszystko ładnie wyglądało przed publicznością, żeby te wszystkie figury były w punkt. Na szczęście mamy naszego instruktora pilota, który gdzieś tam w radiu podpowiada. Było dobrze, sekundę spóźnione, sekundę za wcześnie i przez to, że mamy okazję gdzieś tam trenować, tak jak dzisiaj i w zeszłym tygodniu, to mniej więcej już potrafimy ten punkt centralny określić, mimo że gdzieś tam w niektórych momentach prędkość jest około 400 węzłów. Ho, ho, ho, robi wrażenie. 400 węzłów to jakieś 740 km na godzinę. A nowością radomskiej imprezy będą pokazy nocne. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia, o czym z radością przypomina nasz reporter, miłośnik lotnictwa Łukasz Grabczak. A zatem do zobaczenia na Airshow w Radomiu 26 i 27 sierpnia. Billy Joel w audycji popołudniowej już teraz za 12 minut 18, a zatem czas na naszą popołudniową rozmowę. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, opozycja ogłosiła podpisanie paktu senackiego. Jak pan myśli, co dalej? Najciekawsze jest porównanie skuteczności tego paktu. Będzie porównanie skuteczności tego paktu z paktem z 2019 roku, bo mamy to już po raz drugi. W tej chwili jakby wyborcy są bardziej zorientowani, w jaki sposób to działa. I to jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o wyborców reprezentujących te partie z tego paktu. No bo wyobraźmy sobie kogoś, kto zamierzał głosować na PSL, a ma głosować w swoim okręgu na desygnowanego do tego okręgu przedstawiciela lewicy, dajmy na to. I takich przypadków jest wiele, więc pod tym kątem chyba należy na to patrzeć. Na ile będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z tym sukcesem, załóżmy, no niewątpliwie, 2019 roku, a na ile nie, a na ile to się okaże narzędzie zużyte, no bo w końcu to są wyborcy, będą wyborcy różnych partii politycznych i czy warto im będzie głosować na jedną listę, no to jest to pytanie, które sobie zadajemy. Myślę, że to chyba, no może nie wyczerpuje sprawy, ale jest najistotniejsze. Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej zauważyła, że pakt senacki jest mężczyzną i zapomniał o kobietach. I faktycznie tak jest. Czy polityka ma twarz mężczyzny w naszym kraju? Podobnie jak w innych krajach. W dalszym ciągu i będzie prawdopodobnie miała. No, polityka kojarzy się z takim działaniem przypisywanym, związanym z takimi cechami przypisywanymi mężczyznom częściej niż kobietom. Czy to da się w jakiś sposób zrównoważyć, to jest bardzo wątpliwe. Rodzimy się różnej płci i stosownie do tego wykonujemy różne role społeczne i takie są oczekiwania wokół tych ról. Między innymi dotyczy to również zaangażowania w politykę. No, oczekuje się bardziej tego od mężczyzn niż od kobiet. W związku z czym reakcja pani Dąbrowskiej jest jak najbardziej z punktu widzenia interesów kobiet uzasadniona. Natomiast czy da się odwrócić porządek społeczny, to ja w to nie wierzę. No lewica między innymi to postuluje i w sumie po tych słowach, które pan przed chwilą wypowiedział, chyba nie chciałbym być do końca w pana skórze, jeśli słucha nas w tej chwili. Ale ja nie jestem lewicą, ale tak, panie tak redaktorze. Jest. Pan pyta to, co mogę. Kobiet. Ja odpowiadam, jako badacz prawidłowości społecznej, dlatego to ostatnie zdanie, którego pozwoliłem sobie użyć, że nie wierzę, żeby to się odwróciło. No. To prawda. Kto wygra wybory i jak mogą wyglądać po wyborach kolejne miesiące? Jak pan wszystko wskazuje, że wygraje Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że nie z przewagą 2 czy 3 głosów, ale trochę więcej. Na pewno nie wygra ich z taką przewagą jak w 2019. Nie sądzę, żeby uzyskała to poparcie na poziomie 43,7 z tego, co pamiętam. W każdym razie wygra. Natomiast i obejmie władzę, ponieważ jeżeli wygra z taką przewagą nad Platformą, powiedzmy 5%, to na pewno władzy nie odda. Będzie próbowało rządzić, nawet jeżeli będzie to jakiś rząd mniejszościowy, czy będzie konieczność wejścia w koalicję. Ale na pewno tej władzy nie odda, no bo nie po to się wygrywa wybory, żeby władzę oddawać. Trzeba przetestować. Więc myślę, że tak będzie wyglądała ta rzeczywistość po 15 października. I to będzie taka układanka na lata, czy raczej na miesiące? No, w naszej polityce to chyba nigdy nie jest jeszcze na lata. Zaskoczeniem może być, co najwyżej, że jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, że może rządzić partia po raz trzeci, w trzeciej kadencji. No to jest chyba nowy element, ale doskonale pamiętamy, że partia konserwatywna za pani Thatcher rządziła od 79 roku do 97. Ja nie wierzę w to, nie wydaje mi się to prawdopodobne, żeby PiS przez jakieś 20 lat sprawował władzę, ale ta trzecia kadencja rysuje się bardzo prawdopodobnie, ale czy czwarta, to już byłyby czyste spekulacje. Mamy to na taśmie, więc w razie czego wrócimy do tego za kilka lat. W tak zwanym międzyczasie, w trakcie naszej rozmowy, Sejm głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów przyjął uchwałę o referendum ogólnokrajowym. To oznacza, że 15 października w dzień wyborów Polacy będą mogli odpowiedzieć na pytania. No jak pan sądzi, czy temat tego referendum, to zagadnienie będzie nadal grzało, mówiąc kolokwialnie, wyborców, polityków i ono dalej będzie omawiane w mediach? Czy za kilka dni będziemy mieć kolejny gorący temat, który będzie budzić emocje? Innymi słowy, czy uda się partii rządzącej tym referendum siłą rzeczy skusić wyborców, zmobilizować ich? To drugie to na pewno. Ja sądzę, że tak. Te cztery pytania referendum to jest w gruncie rzeczy doprecyzowanie programu Prawa i Sprawiedliwości. To one wymyśliły, jeżeli tak można ująć, referendum. One jest odzwierciedleniem tego, co PiS chce realizować i ci, którzy pójdą na referendum, nie mają innego wyjścia, jak głosować na tak, na ogół, prawda? Bo no, większość zdecydowana społeczeństwa jest za odpowiedzią na tak, na te wszystkie pytania. Dlatego należy to traktować jako, no oczywiście element kampanii wyborczej, to jest oczywiste, ale tak to chyba wygląda i to nie będzie temat drugorzędny za jakiś tydzień czy nawet dwa. Ja sądzę, że do wyborów to będzie ten gorący temat, może jakiś inny gorący do niego dołączy, ale to będzie gorący, no bo po prostu to będzie element wyborów. To tego samego dnia, gdzie będziemy głosowali na posłów i senatorów, zagłosujemy albo nie zagłosujemy za referendum, także to chyba sprawę rozstrzyga. A kończąc rozmowę i kończąc wątek referendum w dwóch zdaniach, panie profesorze, czy te pytania odpowiadają na potrzeby Polaków, na ich troski? No ja słyszałem, że na przykład należałoby zadać pytanie dotyczące edukacji, czy chcemy 6% udziału budżetu w rozwoju edukacji. No ja myślę, że to są takie sprawy ważne, ale tak jednoznacznych pytań, jak to zostało zrobione w tych czterech pytaniach referendów dotyczących ważnych spraw, jak sądzę, no to trudno byłoby znaleźć. Kończymy. Właśnie. Dziękuję. No to niech to będzie puenta. Socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To trójka za 4 minuty 18. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Chcesz, będę obok stał.